إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات تي توفيق برام بي عز وجل تي سونو درس توحيد تي سون تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ñi ngi woon fa borom téré bi doon woné ci ay firnde yu wër peng ci né kenn rek moy ki ñu jaamuko moy ki mom bindé fi mom kep moy ki mom bindé fi kon mom kep moy ki ñu jaamuko kon ku doon laaj wa lan mo tax ñu jaamu yalla tontu ba nga nonu dañ ko wara jaamu ndax moy suñu borom biñu bint moy ki ñu sak moy ki ñu mom kon loolu jara baye xel la mune wa dalil ala anna al ibadata khassatun bir rabb qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum mune firde bi tektal bi preuve bi bi wonene ak njaamu mom kenn kep moko mom kenn kep moko jago moy borom bi tabaaraku wa ta'ala firnde bakoy woné mune moy ay bi mune e yeen nit ñi jaamu len seen borom bi nga xamanteni ni mo len bind fofé suñu borom dafa leunkelé manam dafa takalé jaamu gi ak mbind gi nga dégg ci ne kon ku amul capacité bind mbindef wax deug yalla koku amul aq ci ñu jaam ko من يا أيها الناس هذا نداء من الله لجميع الناس المؤمنين والكفار أي نيني نوني غا خامني موم لا سونو بوروم تامبالي آي بي من أي نيني من ووتي غو ووتي لا غو خامني سونو بوروم داف كو و مبولم نيت ني المؤمنين ني گم والكفار اك ني گمول نيب لا و mune li anna allah dhakara fi hadhihi as-sura ndax sunu borom dafa tuddi ci sar wi ay suratul baqara muy suratul baqara ay suratul baqara la nek mune ci bir sar bobu sunu borom daf ci tuddu inqisamun nas ila thalathati aqsam khajjaliko go xamni nit ñi dañ ko khajjaliko ci ñett mango takaliko xajjaliko go xamni nit ñi dañ ko xajjaliko ci ñetti situation mune al qism al awwal xaj bu ñëk bi moy ban al mu'minun ñi gëm wal qism al thani al kuffar ñaarel bi moy yéfer yi ñi wéddi wal qism al thalith ñettel bi al munafiqun nafiqi kon nit ñi ñi ngi ci ñetti xaal ñetti situation mune al mu'minun alladhina yu'minuna bil ghaib mune way gëmi ñoy ñi nga xamanteni ñom dañoo gëm seen borom ci kumpa mango ak ngëm su fekkenteni nit ki da nan man pour ma gëm yalla il faut ma gis ko ya ngi deg pour ma gëm yalla il faut ma mën ko comme niko ñen ñi di waxe ma mën ci tek sama bëtt ndax man cartésien laak man mathématicien laak man physicien laak man scientifique laak yu kenn xamul yoyé loolu ak faiblesse lay woné faiblesse ak faiblesse mom lay woné ndax ki wax loolu manque de confiance bi nek ci digeuntem ak boromam, manque de confiance bi nga xamanteni ni mo nek mom ci bopam, ak dengi dengi gi mu nek moy waral lolu. Waye ki am confiance wolu boromam, am confiance ci bopam, dang koy fek day nek ko xamni day gem gem gu wer comme na Abou Bakr gemewon. Nga xamni luñ ñëwaan rek nako sa waji ne nangam mu ne len ndax moko wax ah su fekke moko wax gëm na té demul sax nan no xaar len moma dem vérifier ndax sama waja ko wax ndax sama waji waxuko yu démé non dédét motax ñu tuddé ko as-siddiq ndax dëgg ci ngëmam ak dëggal yonnante bi alayhi salatu wassalam fam ci tollon dafa kawé lol rawon gañ yëp mom Abou Bakr as-siddiq ci ngëm bok motax mu raw gañ yëp lolou moy ngëm waye ki nan la no man bala ma gëm ne aljana amna ma gis ko bala ma gëm ne safara amna ma gis ko ma ngi fataliku ndaysan sunu oustaz biñuy gëna nek xalé neena dañu demon ci ben kër di fa def waxtaan biñuy waxtaan ba ci yag am kenn ku ne day laaj donc des fois xam nga rek amna laaj yo xamni laaju ki la laaju diinga nan mom dal ah man dal gëwma safara dal gëwma ne safara am waxul aljana de mais mom neena safara la gëmul ni amna quoi waaw ndax yalla nan lay bindé nit ba paré diko mbugal ci safara sunu oustaz mom ne ko légui talal gaz bi nga waga su tok ci fala waxtan wayam Allah musaal mu ne ko talal gaz bi nga waga su tok ci ha yow da ngay gis keur gu lak ay lire lak ba xam nga deg ñu nan la no ñun yalla ji ñuy gëm yalla ji am yermande le nga xamni day apporter une paradis sur terre dila wax mbir yo xamene da nga yaakar ki ci 3h du matin la nek di gënt est ce que gis nga inna batsha rabbika la shadid borom neena sak sanjuk borom lu tar la gis nga wa inna adhabi la alim sama mbugal dafa tar nga lolu ma ngok ba ci dekk yi nga xamni tay ño gëna mëna accueillir ñi nga xamanteni ni tay ñoy ku jaay akuk gëma di yalla ñu nan non c'est des pays de grande liberté c'est des pays de liberté d'expression comme lu melni ay Angleterre comme lu melni ay États-Unis ay Canada ak réew yu mel non réew da fay dem fekk fa ay kasso wala amul kasso ha ay wa kasso ya nga fa gis nga malgré que système yiñ tek ya ngi deg ci ne dañuy fexé nit ñi ñu may leen manam dundin bu nangam ak nangam kasso ya nga fa ba légui te kasso ya ay nit ak ta ñu leen fay mbugal wala deet ya mago bërepp bobu ñu Guantanamo xawma Guantanamo la tuddu xawma gis nga lolu xéetu mbugal bu ne def nañ ko fa nit ñi sétal lolu ma ngo kon al iman bil ghaib ñoño am waaw goor ma ngo ñi nga xamni seen borom dafa yabal yonent yonent bi ñew wax ñu deggal yonent bi nekku ñu fa naan yonent bi no yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bala ñu la gëm il faut nga won ñu aljana won ñu ci preuve dal waaw won ñu safara won ñu ci preuve dal dedet mu ne kon ñoñu wayu'minuna bil yawmil akhir ñu gëm bes bu mujju ba ni bes dina ñew kat dund bi day jeex n'est pas mango mune wa wasafahum bi annahum humul muflihun mune ñooñu nak la suñu borom ne ñoom ñoy taxé ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun ñooñe dal ñi ngi ci ñub go xamanteni ni ñub ga fu mu joge min rabbihim ci seen borom ñooñe nak humul muflihun ñoy ñi taxé ñoo ñu kat ñoy taxé dé kon taxé mi ngi ci ngëm gu wër taxé mi ngi ci ngëm gu sel mu né ñaarelu xaj ba moy ñan al kuffar way wéddi yéfer yi ñoo ñu azharul kufru dañoo feñal ak kéfer wal inat ak fetteru moy akuk bañ من قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سونو بوروم ني نيغا خامتيني ني ньо ويدي مو خام خوبغا لين ولا خوبولين دونو گم ني ديو فيتر لا يؤمنون دونو گم والقسم الثالث نيتل بي نيوم ньоي نان المنافقون ньоي نافقي نافقي ньоي يان من الذين ليسوا مع الكفار وليسوا مع المؤمنين moy ñi nga xamni faru ñok yeferi faru ñok julit ñi andu ñok yeferi andu ñok julit ñi mune suñu borom neena muzabzabina bayna zalika la ilaha ula wala ilaha ula ci digënté bi dal lañuy nekk bokku ñu fi bokku ñu fe faru ñu fi faru ñu fe mune fahum mu'minuna fi dhahir ñom de ci li feñ dañuy woné ak ngëm lakinnahum kuffarun fil batin way ci bir ay yefer lañ ndax dañoo wéddi nafiq moy koku moy ko xamne day feñal lu nekkul ci xolam mune wa haula sharrun min al kuffar al mujahirin bi kufrihim mune ñooñu ñoo gëna bon sax yéfer yi nga xamni dañoo fessel seenu kéfer wali hada mune lolu motax anzala allah fihim bid'a ashara aya baynama anzala fil mu'minin ayat qalila wa fil kuffar ayatayn mune lolou motax ñooñu sen dangerosité ak sen graway motax sunu borom soti ci ñoom dizaine de aya amma ñi nga xamanteni nak ñoom ñoy julit ñi sunu borom wax ci ñoom aya yu yam rek ndax lolou leerna kazalika yefari tamit lolou leerna sunu borom wax ci aya yu yam do tolok ñaari aya wallahu musta'an bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.